الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعجب فعجب قولهم أياكم ما ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما قوم هاد. صدق الله العلي العظيم. درشو صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک و سلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد سورة الرعد کے پہلے رکوع کا بیان گزشتہ تین چار جمعوں سے جاری ہے. انہیں آیات کو گزشتہ جمعہ بھی آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا اور ان میں سے کچھ آیات کی تفسیر کے تحت گفتگو بھی کی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان ہو رہا تھا اس حوالے سے کچھ معجزات کا بیان کیا تھا، اور اس آیت کے تحت اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری. مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ بیان کیا ہے کہ کافر انکار کرنے والے اس قدر ڈھیٹ تھے کہ جتنے معجزے ان کو دکھائے جا چکے تھے، جتنی آیات نازل ہو چکی تھیں، انہوں نے ان سب کو کلاتم قرار دے دیا، ماننے سے انکار کر دیا. یعنی حق کو کسی طرح قبول کرنے پر تیار نہیں تھے. اور یہ کہتے تھے کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، ہم نے جو کچھ مانگا ہے، جو فرمائش کی ہے، وہ کیوں پورا نہیں کیا جاتا. متعدد یعنی کئی معجزے دیکھنے کے بعد بھی اپنے بھیت پن کا وہ اظہار کرتے تھے، حالانکہ جب کوئی فرمائشی نشانی مانگی جائے اور وہ دکھا دی جائے، اس کے بعد انکار کی گنجائش نہیں رہتی. سورج نکلا ہوا ہو، اس کی دھوپ پھیلی ہوئی ہو، اور کوئی بھی کوئی کہے کہ سورج دکھاؤ، یہ حق دشمنی ہے، حق کے انکار اور حق سے روگردانی سے مترادف ہے. سب کچھ نظر آ رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، پھر بھی وہ ماننے کو تیار نہیں. قرآن کریم ان کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے، چیلنج کیا جاتا ہے کہ اگر تم اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے تو اس طرح کی ایک صورت ہی بنا لو، مگر وہ صورت بنانے پر قادر نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ہر شخص کے مانگے پر، مطالبے پر نشانیاں اور معجزات دکھائی جانے لگیں، ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو ختم ہی نہیں ہوگا. ایک شخص کوئی ایک معجزہ طلب کرے گا، اس کے بعد کہے گا میں نے یوں نہیں یوں کہا تھا، اب یوں کر کے دکھاؤ. تو جس نے نہیں ماننا، اس نے کسی صورت بھی ماننا نہیں، اور جو ماننے والا ہوتا ہے وہ حق کو قبول کرتا ہے، اس کا انکار نہیں کرتا. اور اگر کوئی فرمائشی موجودہ وہ طلب کر لے، تو اس کے بعد اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. گزشتہ جمعے بھی آپ کو سنایا کہ ابو جہل نے متعدد موجودوں کا مطالبہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فرمائشی معجزے بھی پورے کرتے رہے، اور یہ بھی ساتھ فرماتے رہے کہ تو نے پھر بھی ماننا نہیں. چنانچہ میں نے آپ کو ان میں سے کچھ معجزات سنائے. چونکہ ذکر آیا ہے معجزات کا، آپ کو کچھ معجزات اور بھی سنا دوں تاکہ آپ لوگوں کا ایمان بھی مضبوط ہو اور آپ کے شک شبہات دور ہو جائیں. اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی ذات پر دلیل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اللہ تعالی کی صفات پر دلیل ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دلیل بنا کر بھیجا. اور لوگ پڑھے لکھے حضرات, سمجھنے والے حضرات یہ جانتے ہیں کہ دلیل کسی دعوے کی ہوا کرتی ہے, اور دلیل کی خوبی دعوے کو مضبوط کرتی ہے, دلیل کی کمزوری دعوے کو کمزور کر دیتی ہے. جیسے کہ سمجھنے کے لیے کہا جائے کہ کوئی صاحب یہ کہے کہ میں بہت اچھا ٹیکنیشین ہوں, انجینئر ہوں, ماہر ہوں, کاریگر ہوں, تو یہ اس کا اعلان جو ہے یہ اس کا دعویٰ ہے. کاریگر ہونا, انجینئر ہونا, یہ اس کا کیا ہے؟ دعویٰ. آپ اس سے کہیں کہ تم اپنے دعوے پر دلیل پیش کرو تو وہ کوئی مشین دکھائے کہ دیکھو یہ مشین میں نے بنائی ہے, تو وہ مشین اس کی دلیل ہو گئی, اس کے کاریگر ہونے کی, ٹیکنیشین ہونے کی, انجینئر ہونے کی دلیل ہو گئی. اگر مشین عمدہ ہے, اچھی ہے, کوئی اس میں کمال ہے, تو وہ اس کے انجینئر ہونے کو ثابت کرے گی کہ واقعی یہ اچھا انجینئر ہے, قابل ہے, ماہر ہے. اور اگر مشین میں ہوئی خرابیاں تو بتائیے پھر اس کو اچھا مانا جائے گا؟ جس کی دلیل کمزور ہوگی اس کا دعویٰ بھی کمزور ہو جائے گا. بات کو ذرا توجہ سے سنیں, سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو حقیقت سمجھ میں آ جائے. اسی طرح کوئی عالم آئے اور کہے کہ جی میں عالم ہوں, منقول اور معقول کا عالم ہوں, معقول یعنی عقلیات, عقل کی باتوں کا, منقول یعنی جو لکھی ہوئی باتیں چلی آ رہی ہیں, دونوں کا جامع ہوں, فقیہ ہوں, محدث ہوں, مفسر ہوں, یہ ہوں, وہ ہوں, علوم کی شاخیں ہیں, تو وہ بتائے کہ میں ان سب کا عالم ہوں, تو آپ اس سے کہیں گے کہ تیرے علم کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ یہ کہے کہ جی یہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے, قرآن کی تفسیر لکھی ہے, حدیث کی شرح لکھی ہے, مسائل کی کتاب لکھی ہے, یہ دیکھ لو یہ میرے دعوے کی دلیل. اگر اس کتاب میں کمزوریاں ہوں, گرامر کی, صرف و نحو کی, املا کی, لفظی, لغوی, معنوی غلطیاں ہوں, تو جب غلطیاں اس میں پائی جائیں گی تو پتہ چلے گا کہ یہ شخص بہت اچھا عالم نہیں, کیونکہ اس کی کتاب میں غلطیاں ہیں. تو غلطیوں کا ہونا کتاب کی کمزوری ہو گیا, اور کتاب کو اس نے دلیل کے طور پر پیش کیا, تو جب دلیل کمزور ہوئی تو دعویٰ خود بخود کمزور ہو گیا یا نہیں ہوا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ کہ اس نے اپنی دلیل کے طور پر کتاب کو پیش کیا تو کتاب ہو گئی اس کے علم کی دلیل, تو جب اس کے علم میں کمزوریاں پائی گئی تو پتہ چلا کہ وہ اچھا عالم نہیں ہے, تو اس کی دلیل نے اس کے دعوے کو کمزور کر دیا. میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا توجہ کیجیے, غور کیجیے, کجا یہ دنیا کے لوگ, کجا اللہ کی ذات سے نسبت کا بڑا بال ہمیں پاس. بات صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. اللہ تعالی بہ لا شریک ہے اپنی ذات میں, اپنی صفات میں, اپنے ناموں میں, اپنے کاموں میں, وہ وحدہ لا شریک ہے. اس کا کوئی ساتھی, کوئی اس کے برابر, کوئی اس جیسا, اس کے مثل نہیں, اس سے بڑھ کر ہونا تو یہ تو اور بات ہے, اس کے کوئی برابر اس جیسا بھی نہیں ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں, وہ عالم ہے. کیسا عالم ہے؟ ہم اس کے علم کو جاننا چاہیں تو قرآن اس کی دلیل. وہ عالم الغیب والشہادہ, علیم انتظار سے دور ہے, قرآن دلیل ہے، اس قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، بتائیے قرآن میں کوئی کمزوری ہے، کوئی نقص ہے، کوئی شک شبہ ہے؟ نہیں، ہم خود کہتے ہیں ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، نار فقیر، جس میں کوئی شک شبہ ترقی تعمل وغیرہ نہیں ہے۔ تو جب پتا چلا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے تو پھر اس میں کسی کمزوری کا ہونا اللہ کے علم کی، اللہ کی ذات، اللہ کے کلام کی نفی کرتا اور اس کو کمزور کرتا، تو اس دلیل سے پتا چلا کہ اس کے عالم الغیب و شہادہ ہونے میں کسی قسم کی کوئی کمزوری، ذرا اونچی کہیے گا، نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بیان میں آپ سن چکے ہیں، برہان ربی کا لفظ آیا کہ انہوں نے اپنے رب کا برہان دیکھا۔ برہان کے معنی وہ دلیل جس کو توڑا نہ جا سکے، وہ دلیل برہان، اللہ کا برہان وہاں کو دکھایا گیا۔ اور نبی پاک کے بیان میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آیا، تو نبی پاک تو خود اللہ کی دلیل بن کر تشریف لائے۔ اب اگر نبی پاک میں کوئی کمزوری ظاہر ہو یا کوئی کمی، کوئی غلطی ظاہر ہو، تو حضور دلیل بن کر آئے ہیں اللہ کی، اور دلیل کی کمزوری دعوے کو کمزور کرتی ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامل اکمل نہیں تھے، ان میں غلطیاں تھیں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ نقل کوپر کوپر نہ باشد، اگر ہم اس طرح کہیں تو بتائیے اعتراض حضور پر ہوگا یا اللہ پر ہوگا؟ تو جو لوگ صبح و شام، دن رات، قلم سے، زبان سے، دماغ سے اسی پر لگے ہوئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلط باتیں کرتے ہیں، وہ شاید یہ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کہنے سے وہ میرے نبی کا کوئی نقصان نہیں کرتے، وہ اللہ پر الزام لگاتے ہیں کہ اے اللہ تیری دلیل کمزور ہے تو کیا مطلب پھر دعویٰ بھی کمزور ہے؟ تو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ جس کو اللہ اپنی دلیل بنا کر بھیج رہا ہے اس میں کوئی عیب نہیں۔ چنانچہ ہمیں کیا حکم ہے، ہم کیا دیکھتے؟ ہمیں گویا یہ فرمایا گیا کہ میرے علم کو دیکھنا ہے تو میرے نبی کے علم کو دیکھو، میرے علم کو دیکھنا ہے تو میرے نبی کے علم کو دیکھو، میرے کمال کو دیکھنا ہے تو میرے نبی کے کمال کو دیکھو، میری رحمت کو دیکھنا ہے میرے نبی کی رحمت کو دیکھو، میری شان کو سمجھنا ہے میرے نبی کی شان کو سمجھو، نہیں نہیں، میرا کمال دیکھنا ہے تو میرے نبی کے جمال کو دیکھو، اور اندازہ کر لو جس کی دلیل ایسی ہے اس کا دعویٰ کیسا ہوگا۔ اللہ جس کا بندہ ایسا ہے اس کا خدا ایسا ہو، کیونکہ دلیل کی مضبوطی دعوے کو مضبوط کرتی ہے۔ کسی دلیل کا عمدہ ہونا اس کے دعوے کی عمدگی کی نشانی اور علامت ہے۔ نبی پاک اللہ کی دلیل بن کر آئے، افسوس ان لوگوں پر جو نبی کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، افسوس ان لوگوں پر جو نبی کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے نہ نبی کو جانا، نہ رب کو پہچانا، بلکہ میں تو سچ کہوں کہ انہوں نے خود کو بھی نہیں پہچانا۔ یہ تو ایک انسان کو نہیں پہچان سکتے تو انسان کامل کو کہاں پہچانیں گے، اور پھر خالق کائنات کو کہاں پہچانیں گے؟ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے خود بھی کوئی خیر حاصل نہیں کی، اور خیر جنہوں نے حاصل کی وہ صاف کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ تویی کس کا مختص۔ حضرت امام غوثینی رحمت اللہ علیہ قصیدہ بردہ والے، انہوں نے بھی کہا حضور کو خدا نہیں کہہ سکتے، باقی ہر کمال میرے نبی میں رب نے رکھا، وہ خدا نہیں، وہ خدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر، وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے۔ انہی لوگوں نے درجے پائے ہیں۔ ان لوگوں نے مقام پایا ہے اور جنہوں نے کہہ دیا ہمارے جیسے بشر سے ذرا ان کی شکلیں تو دیکھو. آئیے اس پر بھی آپ کے سامنے ایک معجزے کا ذکر کروں. یہ لوگ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی بشر اور نبی بھی بشر, معاذ اللہ, ہم نبی پاک کو بشر مانتے ہیں مگر نبی پاک ہمارے جیسے بشر نہیں تھے, وہ بے مثل بشر تھے, بے مثال بشر تھے, افضل البشر, خیر البشر, سید البشر, ان کی شان بہت بلند ہے. سنیں, خیبر مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف جائیں تو رستے میں خیبر آتا ہے, اب تو شہر بن گیا, پہلے وہاں ایک قلعہ تھا اور یہ یہودیوں کا علاقہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کو لے کر وہاں گئے. یہودی قلعے میں سے قلعہ اونچی جگہ پر تھا, مسلمان لشکر نیچے تھا. اس زمانے میں تلواریں, تیر, نیزے, بھالے ہوتے تھے, یہ جو آج کل ساز و سامان ہے جنگ کا, یہ اس زمانے میں نہیں تھا, اسی لیے اتنی خرابی بھی نہیں تھی. کوئی تلوار چلاتا تھا, آگے سے کوئی ڈھال ہوتی تھی, مقابلہ ہوتا تھا, کلاشن کوف چلتی ہے, مشین گن چلتی ہے, سٹین گن چلتی ہے, انسان کی ایجادات خود انسان کو تباہ کر رہی ہے. باہر آج سامان جنگ اس وقت ویسا ہی تھا, تو یہ نیچے سے حملہ کرتے تھے, نیچے سے اونچائی پر تیر بھی چلایا جائے تو تیر ہوا کی طاقت سے سفر کرتے ہوئے جب جائے گا, ایک انسان نے زور سے اس کو چلایا, اس کی ایک رینج ایک حد ہوتی ہے, اس کے بعد اس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے. اوپر سے وہ پتھر پھینکتے تھے, تیر چلاتے تھے, تو اوپر سے تیر نیچے کی طرف تیزی سے آتی ہے, جبکہ نیچے سے اوپر کی طرف جانے میں ہوا بلندی وغیرہ رکاوٹ بنتی ہے, حملہ کامیاب نہیں ہو رہا تھا اور فلاح فتح نہیں ہو رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بڑی مشہور حدیث بخاری میں موجود, فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا, یہ جھنڈا ہم کل ایک شخص کو عطا کریں گے. کیا کریں گے؟ ذرا یہ لفظ مجھے آپ سب سے سننا ہے, کیا کریں گے؟ عطا ہوئی کر سکتا ہے جو اختیار رکھتا ہو. عطا کون کر سکتا ہے؟ جو مالک ہو اور اختیار رکھتا ہو. میں آپ سے کہوں میں عطا کرتا ہوں, ہم آپ کہیں مولوی صاحب کس چیز کے مالک ہو جو عطا کرو گے؟ آپ کہہ رہے ہو آپ عطا کرو گے, آپ مالک کس چیز کے ہو؟ تو عطا وہ کر سکتا ہے جو مالک ہو, جو حاکم ہو, بادشاہ ہو اور اختیار رکھتا ہو. جھنڈے حضور عطا کرے تو جھنڈے تو بادشاہ ہی دیا کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم یہ جھنڈا کل ایک شخص کو عطا کریں گے. نشانی بتائی کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس شخص سے محبت کرتے تھے. یہ حب اللہ و رسول, کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتا. نام نہیں لیا, نام نہیں لیا. صحابہ کو رات گزارنی مشکل ہو گئی. ان شخص جس کو یہ سند مل گئی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا معبود ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس کے معبود ہے, نبی کی زبان سے یہ نکل چکا تھا, یہ تو سند مل گئی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا معبود ہے, کون ہے وہ خوش نصیب؟ رات گزارنی مشکل ہو گئی. کب رات ختم ہو, کب سرکار کے لب ہلے اور کب اس خوش نصیب کا نام سنے. سارے دل میں دعائیں کر رہے تھے, حضور میرا نام لے دیں, حضور میرا نام لے دیں. یہ شوق ہر کسی کو نہیں ہوتا. آج کل ہمیں اس طرح کے شوق نہیں, ہم تو یہ چاہتے ہیں لاٹری میں ہمارا نام نکل آئے, انعام میں نام نکل آئے, اس میں نکل آئے, اس میں نکل آئے, پلاس میں نکل آئے, کسی اور چیز میں نکل آئے, حکومت میں نکل آئے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں نام نکلنے کا شوق ہم سب کو افسوس ہم پر, ہم کدھر جا رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. ساری رات سے آقا نے بے چینی میں گزاری, صبح ہوئی فجر ادا کی گئی, سارے صحابہ نبی پاک کے گرد جمع ہو گئے جیسے شمع کے گرد پروانے ڈھوتے تھے. سب کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مقدس متحر معطر منور چہرے پر. تب یہ لب ہلے اور اس خوش نصیب کا نام آئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہوش لے فرمایا اینا علی ابن ابی طالب, کہاں ہے ابو طالب کا بیٹا علی, کہاں ہے؟ اے مولا علی آپ کے قربان, آپ کے مقدر کے قربان, آپ کو نبی پاک نے دنیا میں یہ اعزاز بخشا کہ سنت عطا فرما دی کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہیں اور اللہ اور اس کے رسول آپ کو محبوب رکھتے ہیں اور آپ ان کو محبوب رکھتے ہیں. محبت کا دعویٰ اور چیز ہے, سند مل جانا, ضمانت گارنٹی مل جانا. یا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی کی آنکھوں میں آشوب ہے, آنکھیں آئی ہوئی ہیں, سمجھتے ہیں نا, آنکھیں آنا محاورہ ہے, یعنی آنکھوں میں تکلیف ہے, پانی چل رہا ہے, اس کی وجہ سے ان سے چلا پھیرا نہیں جاتا, وہ ایک آرمیش میں ایک خیمے میں آرام کر رہے ہیں, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی یہ تو مجھے پتا نہیں تھا, اگر ایسی بات ہے تو مجھے پتا نہیں تھا, چلو پھر ہم جھنڈا کسی اور کو دے دیتے, مجھے کیا پتا تھا کہ ان کی تکلیف, ان کو تکلیف ہے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں, ان کی آنکھیں درست نہیں, مجھے اس بات کا علم نہیں تھا, اگر علم ہوتا تو میں ان کا نام نہ لیتا, تم نے بتایا لہذا جھنڈا کسی اور کو دے دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہرگز نہیں فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو میرے پاس لاؤ. دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے سہارا لیتے ہوئے حضرت علی تشریف لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت علی کو سامنے بٹھا دیا گیا جیسے کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص کے سامنے بٹھا دیا جاتا. ابھی شریف کے الفاظ سنیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھوک مبارک حضرت علی کی آنکھوں میں ڈالی. دعاب دغن تھوک اسپٹ کہاں ڈالی؟ حضرت علی کی, حضرت علی کی پھوک مبارک لوا پہ دہن. حضرت علی فرماتے ہیں خبرے آ, مجھے پتہ نہیں چلا کہ پھوک مبارک پہلے آنکھوں میں پہنچی یا میری آنکھیں پہلے ٹھیک ہو گئی. مجھے پتا نہیں چلا کہ خوب مبارک پہلے آنکھوں میں پھوٹ پہنچی یا میری آنکھیں پہلے ٹھیک ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا, حضرت علی جھنڈا لے کے آگے بڑھے. صحابہ نے کہا ہم نے کئی کر چکے, کامیابی نہیں ہوتی جب تک قلعے میں داخل نہ ہوں, حضرت علی نے فرمایا تم بعد سے بھی حملہ کرتے رہو, کچھ میرے ساتھ آ جاؤ. آگے بڑھے اور جا کر وہ قلعہ خیبر کا دروازہ جس کو 40 آدمی مل کے ہلاتے تھے تو وہ ہلتا نہیں تھا, آپ نے اپنے ہاتھ پر اٹھا لیا. صحابہ اندر داخل ہو گئے, مقابلہ ہوا, غمسان کی جنگ دو بدو لڑائی ہوئی, اللہ نے مسلمانوں کو پتہ دے دی. بات تو کرنی وہ یہ کہ آج دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے بشر تھے, سب کہیں معاذ اللہ. کبھی ان کو ایسی بات سنیں جو خلاف شریعت ہو اور ماننے والی نہ ہو تو فوراً کہہ دیا کریں معاذ اللہ, کہ مانے اللہ کی پناہ, ہم ایسی بات مانتے, اللہ کی پناہ مانتے ہیں ایسی شرارتوں سے, ایسی گستاخانہ. یہ لوگ جو ایسا کہتے ہیں, اگر جو واقعی اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے بشر تھے, تو پھر ان سے یہ کہو تو یہ اپنی آنکھوں میں جب کوئی تکلیف ہو تو کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جائے, ڈالے نا پھوک آنکھوں میں,